اجتماع اعضای خر عزیر علیه السلام بعد از پوسیدن به اذن الله و در هم مرکب شدن پیش چشم عزیر. این عزیرا در نگر اندر خرت که بپوسیدست و ریزیده برد. پیش تو گرد آوری مجزاش را، آن سر و دم و دو گوش و پاش را، دست نی و جزو برهم می نهد، پاره ها را اجتماعی می دهد. در نگر در صنعت پاره زنی، کو همی دوزد کهن بی سوزنی، ریسمان و سوزنی نی وقت خرز، آنچنان دوزد که پیدا نیست درز. چشم بکشا حشر را پیدا ببین، تا نماند شبهت در یوم دین. تا ببینی جامعیم را تمام، تا نلرزی وقت مردن زهتمام. همچنان که وقت خفتن ایمنی، از فوات جمله حسهای تنی. بر حواس خود نلرزی وقت خواب، گرچه می گردد پریشان و خراب.